Εάν δεν δικαιωθείτε λοιπόν και χάσετε με μια μεγάλη διαφορά. Αυτό αλλάζει τα σχέδια σε ό,τι έχει να κάνει με τις εθνικές εκλογές. Μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση, για παράδειγμα, η οποία σε ευρωεκλογές έχει χάσει 6, 7, 5 μονάδες διαφορά. Δεν θα συμβεί αυτό, κύριε Σρόιτερ. Δεν υπάρχει ούτε μια πιθανότητα να συμβεί στο εκατομμύριο να συμβεί αυτό που λέτε. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Δεν υπάρχει ούτε μια πιθανότητα να συμβεί στο εκατομμύριο να συμβεί αυτό που λέτε. Κύριε Σρόιτερ, και η ερώτηση του κύριου Σρόιτερ είναι αν θα χάσετε με 5, 6, 7 μονάδες. Το ξεκίνησε από το 6, 7, το πήγε στο 5 γιατί του φάνηκε και αυτούν πολύ. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Και επειδή λοιπόν είμαστε στη μία στο εκατομμύριο, γι' αυτό το ακούμε και μας αρέσει πολύ, γιατί συνήθως το λέμε όλοι οι άνθρωποι, τη χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση και πάντα συμβαίνουν οι άλλες. Οι 999.999 περιπτώσεις. Τώρα έτυχε μία. Οπότε ως κάτι πολύ πρωτότυπο και πρωτοφανές, γι' αυτό το ακούμε. Κάπως έτσι είχε μιλήσει πριν τις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και ο Τζανακόπουλος. Καλά, αυτά είναι με τα στοιχήματα. Ντέρμπι ευρωεκλογές. Ωστόσο, ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπάρχει πιθανότητα ο ελληνικός λαός να επιλέξει τον κύριο Μητσοτάκη για επόμενο πρωθυπουργό της χώρας. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπάρχει περίπτωση ο ελληνικός λαός να δώσει την πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία και στις ευρωεκλογές. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι ο αγώνας που έχουμε μπροστά μας είναι ένας εύκολος αγώνας. Ξέρω ότι θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Αλλά πιστεύω βαθιά ότι είναι ένας αγώνας που μπορεί να κερδιθεί. Όλοι. Όλοι το πιστεύουν αυτό. Είναι από την χθεσινοβραδινή Κεντρική Επιτροπή. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε εκεί, έκανε ένα απολογισμό, είπε ότι πήρε το μήνυμα. Κάποια στιγμή μίλησε, είπε κι άλλα εκεί διάφορα. Τον χειροκροτούσαν από κάτω, είναι η αλήθεια. Και κάποια στιγμή μίλησε και εξετύλιξε τις δημοκρατικές ευαισθησίες. Λάβαμε και το μήνυμα εμείς οι ίδιοι, ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ποιοι είμαστε, ποιους εκπροσωπούμε, για ποιους παλεύουμε. Και απόδειξη ότι το λάβαμε το μήνυμα ήταν ότι χθες βράδυ δεν επιλέξαμε να σφυρίξουμε κλέφτικα μπροστά στο αποτέλεσμα. Μπράβο! Επέλεξα τελικά να μην επιμείνω στον αρχικό μας στόχο και σχεδιασμό, αλλά αποφάσισα να επισπεύσω τις εθνικές εκλογές. Μπράβο! Ως απόδειξη, αν θέλετε, και σεβασμού στη λαϊκή ετοιμιγορία αλλά και στα μηνύματα που μας έστειλαν χθες οι πολίτες. Ο γύρος του θανάτου! Περάστε, κόσμια, περάστε! Ο άνθρωπος που παίρνει τη ζωή του κορώνα γάματα! Ως απόδειξη, αν θέλετε, και σεβασμού στη λαϊκή ετοιμιγορία αλλά και στα μηνύματα. Αυτό είναι απόδειξη σεβασμού στη λαϊκή ετοιμιγορία. Παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας σαν μαγιά το ότι πάει στις εκλογές. 9,5 μονάδες διαφορά. 9,5 μονάδες, δεν είναι μια και δυο, που και πάλι υπήρχε θέμα. Δεν είναι 4 που ο ίδιος πριν κάποια χρόνια ζητούσε εκλογές. Είναι 9,5 μονάδες. Δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα διαφορετικό. Αναγκάστηκε. Προφανώς ήθελε να μείνει μέχρι τον Οκτώβριο. Τα λέω αυτά γιατί επειδή τώρα είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλη την κοινωνία συζητούμε γιατί έχασε, τι έγινε, γιατί 9,5 μονάδες, πώς συνέβη αυτό. Δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη διαφορά. Αν και οι δημοσκοπήσεις το έδειχναν, αλλά τις βγάζαμε τρελές, οκ. Okay. Για αυτούς τους λόγους, οι οποίοι συνεχίζονται ακόμη και μετά, 3-4 μέρες μετά, βλέπουμε, τους ακούμε να μιλάνε και νιώθουμε αμήχανα με αυτά που λένε, ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν μπορεί να παρουσιάσει σαν μαγιά, σαν ύψιστο δημοκρατικό καθήκον και προσπάθεια που έχει ο Αλέξης Τσίπρας και ευαισθησία που έχει ο Αλέξης Τσίπρας ή ο κάθε ηγέτης, το ότι αναγκάστηκε σειρώμενος να πάει στις εκλογές. Αυτονόητο ήταν. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δεν θα μπορούσε να κυβερνήσει με 9,5 μονάδες διαφορά. Οπότε δεν το παρουσιάζει αυτό ως κάτι πάρα πολύ θετικό και κάτι πολύ δικό σου, ότι είσαι και ανώτερος άνθρωπος που τα κάνει όλα αυτά και καταλαβαίνει και κατανοεί. Δεν είπε μόνο αυτό, είπε και άλλα που αποδεικνύουν αυτό ακριβώς, ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, λογικό τώρα, γιατί έχει έρθει και ένα χαστούκι μεγάλο, αλλά εκτός τόπου και χρόνου ήταν και τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό έφτασαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι αυτό που είπε χτες για τις εκλογές και για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2014. Θυμίζουμε τότε είχε προηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας ο ΣΥΡΙΖΑ με 4 μονάδες διαφορά και την επόμενη μέρα πήγε και ζήτησε εκλογές. Σωστό κατά την δική μου γνώμη, εφόσον υπάρχει δυσαρμονία, δεν μπορεί να κυβερνάει μια κυβέρνηση όταν υπάρχει τέτοια αντίθεση. Ο ίδιος όμως χθες, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή, είπε: Και ξέρετε, αυτή είναι μια βασική ποιοτική διαφορά δική μας με τους προηγούμενους, με προηγούμενες κυβερνήσεις. Στις ευρωεκλογές του 2014 δεν είχα ζητήσει καν άμεσα εκλογές εγώ, όταν είχαμε κερδίσει με 4 μονάδες. Ζήτησα να επισπευθούν οι διαδικασίες, διότι υπάρχει αντιστοιχία, και να μην ορίσει ο κ. Σαμαράς τότε τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτή είναι μια βασική διαφορά ήθους, αν θέλετε, ανάμεσα στη Δημοκρατική Παράταξη, σε όλους εμάς, που δεν μπορούμε ούτε μια στιγμή να φανταστούμε τον εαυτό μας σε θέσεις εξουσίας όταν αμφισβητείται η εμπιστοσύνη των πολιτών. Μάλιστα. Στα μούτρα μας το τρίβει για άλλη μια φορά, ενώ υπάρχει το ηχητικό που ζητάει εκλογές το 2014, βγαίνει χθες και λέει στους άλλους, και μάλιστα το θεωρητικό που και βάζει και ιδεολογικό υπόβαθρο από κάτω, ότι αυτή είναι και η ποιοτική μας διαφορά με τους άλλους. Βγαίνει και λέει ότι δεν ζήτησε εκλογές. Σ' ακούσουμε λοιπόν τι είχε κάνει την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών το 2014. Κατέθεσα λοιπόν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την άποψή μας ότι πρέπει με συντεταγμένο και ομαλό τρόπο, το συντομότερο δυνατό, να υπάρξει προσφυγή σε εθνικές εκλογές προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατική ομαλότητα στον τόπο. Ο γύρος του θανάτου! Περάστε, κόσμια, περάστε! Ο άνθρωπος που φέρει τη ζωή του κορώνα γράμματα! Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, ο θάνατος παραμονεύει! Στις ευρωεκλογές του 2014 δεν είχα ζητήσει καν άμεσα εκλογές εγώ, όταν είχαμε κερδίσει με 4 μονάδες. Να υπάρξει προσφυγή σε εθνικές εκλογές προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατική ομαλότητα στον τόπο. Πόσες φορές από αυτή εδώ την εκπομπή, όσοι την ακούτε αρκετά χρόνια, έχουμε ακούσει ειδικά τον Αλέξη Τσίπρα να λέει Α και αμέσως μετά το αντίθετό του. Σε πόσα θέματα. Σε άπειρα θέματα. Τα έχει πει όλα ότι θα τα κάνει. Έχει πει τα αντίθετα ότι δεν θα τα κάνει. Με φοβερή ευκολία. Χωρίς να γνωρίζει ότι υπάρχουν και αποδείξεις, ηχητικά ντοκουμέντα, τηλεοπτικά ντοκουμέντα, βίντεο και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να κάνει το ίδιο. Είναι ένας από τους πολλούς λόγους αυτή η αναξιοπιστία, το ψέμα και η ευκολία με την οποία πετάει και τρίβει στα μούτρα αυτών που ακούνε το ψέμα ή την άποψή του που μπορεί να αναιρεθεί το επόμενο δευτερόλεπτο. Ένας από τους πολλούς λόγους που φτάσανε σε αυτό το 9,5%. Η λύση είναι ο Βελόπουλος, όλοι το ξέρουμε. Θα συνεχίσουμε να τον βρίζουμε όπως κάναμε μέχρι τώρα. Το πρόβλημα του σύστημα είναι το εξής. Ότι επειδή είμαστε ένα κίνημα το οποίο είναι εκτός συστήματος. Έχω φίλους όπως εσύ, αλλά είναι άλλο να έχεις να είσαι μέσω σύστημα και να παίρνεις εντολές ή να ακούς το σύστημα, και άλλο να πολεμάς το σύστημα. Μου αρέσει όμως που από τη Χρυσή Αυγή μέχρι και την άκρα αριστερά. Όλοι μας βρίζουν. Αυτό είναι σημαντικό, ότι κάτι κάνουμε καλά. Δεν σας βρίζουν επειδή κάτι κάνετε καλά, δεν σας βρίζουν επειδή πολεμάτε το σύστημα. Σας βρίζουν όλοι και σας βρίζουμε επειδή δεν έχουμε εμείς τις επιστολές του Ιησού. Επειδή βρέθηκαν μόνο στα δικά του χέρια οι επιστολές του Ιησού και τις εμπορεύεται και πολύ καλά κάνει. Οπότε αυτό είναι ζήλια που εμείς δεν έχουμε τις επιστολές του Ιησού. Περιμένουμε κανένα mail. Μπορεί να στείλει ξαφνικά, γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια. Ο Θεός, ο Χριστός, από εκεί που είναι, προφανώς μπορεί να στείλει και mail. Γιατί αυτός τα έχει φτιάξει όλα. Γι' αυτός έχει δώσει τις ιδέες για να τα φτιάξουν οι άνθρωποι από κάτω. Οπότε περιμένουμε τις επιστολές και αυτό είναι η ζήλια που σας και μας, όχι ναι, όλοι μας βρίζουμε τον Βελόπουλο. Ο οποίος Βελόπουλος μίλησε πριν τις εκλογές. Ακούσαμε χθες κάτι ωραία αποσπάσματα. Ας ακούσουμε και σήμερα. Κάνει μια ερώτηση εκεί προς το πλήθος από κάτω. Η σωστή απάντηση είναι αυτή που ξέρουμε όλοι. Αρχίζει η λέξη από μη, αλλά αυτοί λένε κάτι άλλο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αλλάξουμε την Ελλάδα. Ήρθε η στιγμή που όλοι μαζί θα φωνάξουμε ζήτω η Ελλάδα μας. Σηκωθείτε έρθει όλοι. Ζήτω η πατρίδα. Ζήτω το έθνος. Ζήτω η Ελλάδα. Τι είμαστε? Τι είμαστε? Τι είμαστε? Έλληνες, στρατέλληνες. Αυτό είμαστε. Είπε στρατέλληνες, Έλληνες στρατέλληνες, αυτό είμαστε. Πολλά είμαστε, δεν είμαστε μόνο Έλληνες στρατέλληνες. Προφανώς είμαστε και Έλληνες, γι' αυτό απολαμβάνουμε όλα αυτά που γίνονται τα πολύ ωραία. Εδώ ένας ακροατής, πέρα από κάτι άλλοι ακροατές που θα βάζουμε την, με εμάς εδώ την εκπομπή, ότι βγάλαμε τον κούλι, δεν βγήκε ακόμα, περιμένετε. Λέει ένας άλλος, θα πέστε στην αριστερή παγίδα ότι όποιος μιλάει εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ τάσεται αυτόματα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς εδώ δεν μιλάμε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Μιλάμε εναντίον των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Εναντίον των μνημονίων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Εναντίον των κοροϊδιών του ΣΥΡΙΖΑ που είναι περισσότερες και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί σε αυτή τη φάση το παίζει σοβαρή η Νέα Δημοκρατία, αλλά θυμόμαστε και τα προηγούμενα. Δεν γεννηθήκαμε χθες, δεν υπήρχε εκπομπή, δεν υπάρχει μόνο στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και στα χρόνια του Σαμαρά και στα χρόνια του Γιώργου Παπανδρέου. Από τότε λέγαμε κατά των μνημονίων, με συνέπεια, σταθερότητα. Κατά των πράσινων μνημονίων, κατά των μπλε μνημονίων. Ποτέ δεν είχαμε μόνο στόχο να φύγει μια κυβέρνηση και θα έρθει και η επόμενη. Και αν δεν έχει άλλα χαρακτηριστικά αυτά που πρέπει, και η επόμενη θα κάνει περίπου τα ίδια ή τα ίδια, ή και χειρότερα όπως αποδείχθηκε. Οπότε δεν φοβόμαστε καθόλου αυτή την παγίδα. Θα λέμε για όποιον πρέπει. Λογικό είναι οι μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο άλλος έχει εξαφανιστεί. Πανηγυρίζει, κρύβεται, προφανώς ο Κυριάκος. Αλλά είναι οι μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εξετάζουμε τι συνέβη, τι δεν πήγε τόσο καλά, γιατί ήταν τόσο μεγάλο το χαστούκι. Έχουμε και τα σχετικά ηχητικά, επειδή μίλησε στην Κεντρική Επιτροπή. Και γι' αυτό, επειδή μας λείπει ο Κυριάκος, μας λείπει η αλήθεια, πρέπει να ξεκινήσει για να ασχοληθούμε και με αυτόν. Ανασύραμα από το αρχείο. Τι να την κάνουμε τη γρήγορη αύξηση του ΑΕΠ, αν δεν αφορά πρωτίστως τις νέες γενιές, αλλά και τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό και επιμένω. Ζούμε περισσότερα χρόνια. Και αυτό είναι κακό. Γι' αυτό και επιμένω. Ζούμε περισσότερα χρόνια. Και αυτό είναι κακό. Το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, με δύσκολο νωρίς. Και αυτό είναι κακό. Ωραίος ο Κυριάκος, ωραίος και ο μπαμπάς του Κυριάκου. Δεν πεθαίνουμε δυστυχώς νωρίς. Είναι ένα θέμα. Ζούμε πολλά χρόνια, αυτό είναι κακό. Έτσι φαντάζομαι θα πορευτούν, έτσι θα απολυτευτούν. Είναι ωραίο αυτό το κριτήριο, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές. Συνταξιούχοι είναι φύρα για αυτόν τον τόπο. Προβλήματα και οι ίδιοι δεν περνάνε καλά με τα φάρμακα, με τις αγωνίες. Από εδώ και από εκεί τους στρώνουν τα λεφτά τα εγγόνια, να πιούν καφέδες, γκρινιάζουν. Οπότε η πρόταση έχει κατατεθεί. Φαντάζομαι θα πάρει την έγκριση που πρέπει στις εκλογές που έρχονται. Αλλιώς, αν δεν εγκρίνεται αυτή την πρόταση, υπάρχει άλλη πρόταση που την καταθέτει ευρωβουλευτής πια του ΣΥΡΙΖΑ, συνάδελφος δημοσιογράφος και πολύ συμπαθής κατά τα άλλα, Κώστας Αρβανίτης, λέει. Θα νικήσουμε. Εγώ δεν είμαι σταματημένο. Ήταν η επόμενη ερώτηση. Αν είσαι αισιόδοξο για τις ευρώπες. Βεβαίως, γιατί ο στόχος δεν είναι μία εκλογική μάχη. Τι εννοεί, ως νίκη, τι προσδιορίζεις ως νίκη. Το κλείσιμο της ψαλίδας. Όχι. Τι? Η νίκη είναι ο στόχος. Πώς το πάρε, παιδιά. Ρενάνα, πώς το πάρε. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν. Τι? Η νίκη είναι ο στόχος. Η νίκη είναι, αν δεν μου είσαι εμένα ποιο, ο σοσιαλισμός. Είναι ο σοσιαλισμός. Η νίκη είναι, αν δεν μου είσαι εμένα ποιος, ο σοσιαλισμός. Η νίκη είναι αυτό. 1-0. Ο σοσιαλισμός είναι η νίκη, όπως λέει ο Κώστας Αρβανίτης. Οπότε αγωνιζόμαστε συντρόφισσες και σύντροφοι όλοι για το σοσιαλισμό. Το έχει πει και ένας άλλος σύντροφος που είναι στη φυλακή ακόμη, ο Γιάννος Παπαντονίου. Έχουμε χάσει και με όλα αυτά που συμβαίνουν, έχουμε χάσει και τα σοβαρά της ζωής, τις έγνοιες που μας απασχολούσαν για τους συντρόφους, τους έγκλειστους, τους φυλακισμένους. Βασίλης Λεβέντης, και αυτός έγκλειστος. Σύντροφος δεν είναι, εντάξει, αλλά είναι όμως έγκλειστος. Βγήκε χθες να ψελίσει κάτι, να τονώσει το ηθικό, πολύ δύσκολο αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως είναι αισιόδοξος, μην το χαλάσουμε για τον επόμενο μήνα. Απευθύνομαι στους φίλους και τις φίλες σε όλη τη χώρα και σας διαβεβαιώνω ότι τη νύχτα των εκλογών θα ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία για να φτιάξουμε ένα αληθινά κυβερνητικό μεγάλο κόμμα, την Ένωση Κεντρών. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και αν βοηθήσετε όλοι, σας υπόσχομαι ότι από την άλλη μέρα των εκλογών η Ένωση Κεντρών ξεκινάει για πάρα πάρα πολύ ψηλά. Γεια σας. Η Ένωση Κεντρών ξεκινάει για πάρα πάρα πολύ ψηλά. Χέσε ψηλά και γνάτε με. Σας χαιρέτησα, μα δεν σας χαιρέτησα. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Γιατί όμως ξεκινάει από την επομένη των εκλογών για πάρα πολύ ψηλά, δεν ξεκινάει από τώρα για πάρα πολύ ψηλά. Βασίλης Λεβέντης, απολαυστικός, φαντάζομαι θα δώσει και αυτός ρέστα. Πολλοί θα δώσουν, θα είναι μια ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδος έτσι κι αλλιώς και πολύ κρίσιμη για όλους, γιατί μπορεί να έχει προηγηθεί άλλος ένας μήνας προεκλογικής περίοδου στις ευρωεκλογές, αλλά εδώ αλλάζουν όλα τα πάντα, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ησυχία από τα κομματικά επιτελεία. Σκέφτονται πώς θα το πάνε και ανάλογα με το πώς θα το πάνε οι μεγάλοι, θα το πάνε και οι μικρότεροι. Γενικώς είναι κρίσιμα. Βεβαίως έχουμε και την Κυριακή μπροστά. που ψηφίζουμε και αυτή είναι κρίσιμη και από αυτήν θα βγουν συμπεράσματα και διδάγματα και μηνύματα. Μηνύματα, μια που είπαμε μηνύματα, ο Τσίπρας είπε χθες καμιά δεκαριά φορές ότι έλαβε το μήνυμα. Λάβαμε επίσης το μήνυμα μιας κόπωσης, μιας κοινωνίας μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Μιας κοινωνίας που δεν πρόλαβε να νιώσει, δεν πρόλαβε να αισθανθεί την αλλαγή στη ζωή, που δεν πρόλαβε να νιώσει, δεν πρόλαβε να αισθανθεί την αλλαγή στη ζωή και στην καθημερινότητά της από την έξοδο από τα μνημόνια, αλλά και από τα μέτρα ελάφρυνσης που θεσμοθετήσαμε πρόσφατα. Δεν πρόλαβε η κοινωνία να αισθανθεί τις αλλαγές, τους επιπλέον φόρους από το 2015 και μετά. Δεν πρόλαβε να τους δει. Το ΕΚΑΣ που κόψανε, δεν πρόλαβε να το δει η κοινωνία, οι συνταξιούχοι. Όσοι φύγαν στο εξωτερικό, δεν πρόλαβαν, γιατί φύγανε και συνεχίστηκε αυτό το κλίμα και κίνημα φυγής προς το εξωτερικό, καλών μυαλών που υπήρχαν εδώ στην Ελλάδα. Μια χαρά πρόλαβε η κοινωνία να τα νιώσει όλα, και τα ψέματα και τις κοροϊδίες και την υποτίμηση της νοημοσύνης και τους φόρους που βάζανε και τις ψευδεστήσεις να καταραίουν και τις αυταπάτες να έρχονται παραπάνω, και τα κότερα πρόλαβε να δει, όλα πρόλαβε να τα δει η κοινωνία, και γι' αυτό τα μάζεψε, λειτουργήσε έτσι όπως λειτουργήσε και εκδηλώθηκε την Κυριακή που μας πέρασε. Να μείνουμε λίγο στο μήνυμα που έλαβε. Πρώτα απ' όλα όμως τον ελληνικό λαό οφείλουμε να του πούμε σήμερα ότι λάβαμε το χθεσινό του μήνυμα. Το μπούλο. Δεν αγνοούμε λοιπόν το μήνυμα των χθεσινών ευρωπαϊκών εκλογών. Το μπούλο. Το μήνυμα αυτό το λάβαμε. Λάβαμε το χθεσινό του μήνυμα. Το μπούλο. Να βγει τώρα ο Πολάκης, αυτό θα είναι ωραίο διαφημιστικό του ΣΥΡΙΖΑ. Να βγει ο Πολάκης, δεν θα είναι και φτηνό, θα στηγήσει πολύ. Να πάρουν την παλιά ατάκα που έλεγε: όλους σας έχω. Όλοι σας και μόνος μου. ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Τον έχουν κρύψει τον Πολάκη και 5 μέρες, 6 πριν τις εκλογές και παραπάνω. Και τώρα ακόμη είναι κρυμμένος, δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Ένας τόσο Ρωμαλαίος μαχητής και του Βελουχιώτη από πίσω. Γιατί κρύβεται, γιατί τον κρύβουν. Είχε προσφέρει τόσα πολλά στο κίνημα. Δεν μπορεί μόνο ο Αντώναρος να βγαίνει και να υπερισπίζει την τιμή της αριστεράς σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να βγει και ο Πολάκης. Και έχουν χαθεί και όλοι αυτοί οι πασοκογενείς οι οποίοι ήλπιζαν πάρα πολλά. Εκτός του Μπίστη. Ο Μπίστης βγαίνει συνεχώς, άγνοια κινδύνου. Βγαίνει, λέει, υποστηρίζει, εκτίθεται ανεπανόρθωτα, δεν έχει καμία σημασία. Έχουν χαθεί όλοι οι άλλοι πρωτοκλασσάτες. Στελέχη Τζουμάκας, Μαριλίζα, Ραγκούσης. Γενικώς τους έχουμε ανάγκη. Εκτός πια αν όλοι αυτοί είναι και βουλευτές, οπότε προσπαθούν να πάρουν θέση και θα τους απολαμβάνουμε στην προεκλογική που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά μέσα να του ζητήσετε, να του πείτε ό,τι θέλετε, να του ζητήσετε παραγγελίες για την Παρασκευή, πάλι 2 μέρες πριν τις εκλογές. Πείτε ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Θα ακούσουμε τα κέντρα, τα τηλεφωνικά κέντρα στην πορεία. Είναι κάποιοι ΣΥΡΙΖΕΙ που μας βρίζουν και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και ευχάριστο. Κινητοποίησαμε το θυμικό και αυτό μας αρέσει πάντα. Στούντιο papakirialfm.gr. Έχουμε να φάμε τέτοιο βρίσιμο από το πρώτο εξάμηνο του 2015. Και μας είχε λείψει, η αλήθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας δίνει τέτοιες συγκινήσεις, όχι μόνο σε εμάς, από ό,τι βλέπω και στους φίλους οπαδούς του. Είπαμε την ηλεκτρονική διεύθυνση. Το επίσημο site είναι ellinofrenianet.gr και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Μας βρίσκεται εκεί, κάντε ό,τι θέλετε. Chat, subscribe. Ο Λάσκαρης Αγοραστός ρυθμίζει τον ήχο. Και με το όραμα, όχι του Τσίπρα, το είδαμε το όραμα του Τσίπρα, του άλλου που έρχεται εξαιτίας του Τσίπρα. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Με ρωτάνε πολλές φορές, κυρίως νέα παιδιά, ποιο είναι το όραμά μου για την Ελλάδα. Τους απαντώ. Λαϊκισμός, πελατειακό κράτος, αναξιοκρατία, οικογενειοκρατία, διαφθορά. Αυτό είναι το όραμα της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος ξέρει αύριο, ίσως και να μην υπάρχει αύριο. Αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Και όσα ζήσουμε σήμερα, αύριο, σήμερα, αύριο, σήμερα, μπορεί να ξεψυχήσουμε. Μα όμως θες, σήμερα, θες, σήμερα, βροχή και σήμερα, κι άσε με να με δικήσω. Θες, σήμερα που τόσο σ' αγαπώ. Θες.

σαφέστατα. Άιβερτα. Εσύ είσαι τέλος. Δεν μου λες κάτι. Με την ίδια, τέτοια, με την ίδια ευκολία εντωμεταξύ, όπως καταλαβαίνεις που με λες εσύ ριζοτρόλ, σε λέω κι εγώ κουλοτρόλ. Ναι, πες ό,τι θες. Διότι προφανώς, αυτόν θέλετε. Τι δεν θέλετε. Όχι, όχι. Βασικά εσείς τον θέλετε. Όλο αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια είναι για να συντηρήσει το ίδιο σύστημα και να ξαναφέρει τους ίδιους. Και γι' αυτά όλα το κουκουέ τι έκανε. Α, ναι, ναι, ξέχασα. Σωστό. Καλά, μην μου τα λες τώρα εμένα από που ξεκίνησαν όλα. Εγώ έχω πει και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαλτός του κουκουέ για να ξεφτυλίσει όλους τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, να τους αποδομήσει πλήρως για να έρθει κάποια στιγμή στα πράγματα σαν κομμαντάντες ο Τσίπρας που από πίσω σέρνει το κουκουέ. Κοίταξε, γουστάρω το σενάριο. Μπροστά ο Τσίπρας πίσω το κουκουέ. Βέβαια, βέβαια, θα τον πάει γ***ντας. Ακούω από χθες διάφορους και μας λένε εμάς, θα καταλάβεις, είστε ευχαριστημένοι τώρα που προωθήσατε και έρχεται ο Κούλης ή το άλλο ως ερώτηση αυτό και ως κατάφαση μας λένε είστε ευχαριστημένοι που περάσατε τη Χρυσή Αυγή. Πασόκ, είσαι Κινάλ. Όχι. Α, για το Κινάλ πέρασε τη Χρυσή Αυγή. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, για το κουκουέ λένε. Και τους λέει απαντάω, εμείς ευχαριστημένοι θα είμαστε όταν λαός πάει τις τύχες στα χέρια του. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι βεβαίως με τη Χρυσή Αυγή που έπεσε εκεί που έπεσε. Καταρχήν έπρεπε να πέσει, να εξαφανιστεί εντελώς. Και δεύτερον, αν είναι να πέσει η Χρυσή Αυγή και να ανέβει κάποιος που πουλάει επιστολές του Ιησού Χριστού ή κεραλιφές για την καράφλα ενώ ο ίδιος είναι... Χρειαζόταν μια σοβαρή Χρυσή Αυγή, να αυτή είναι. Ναι, αυτό είναι η σοβαρή Χρυσή Αυγή, ο αυτοτύπος που πουλάει επιστολές του Ιησού. Είμαστε πλουτοκράτες. Είμαστε πλουτοκράτες. Και δεσμεύομαι σήμερα ότι θέλω να ευνοήσω το μεγάλο κεφάλαιο. Ορίστε σύντροφοι, ο Κυριάκος την τα λέμε εμείς από τώρα, αλλά έλα που θα ψηφίσει ο κόσμος όμως αυτόν που θέλει να ευνοήσει το μεγάλο κεφάλαιο. Είναι λίγο παράξενο αυτό, του γιατρού είναι όπως λέμε, αλλά έτσι γίνεται. Επειδή έχει απογοητευτεί πολύ από τον προηγούμενο, επειδή έχει απογοητευτεί τελεία γενικώς τον τελευταίο καιρό από όλους, οπότε τιμωρεί τον έναν χωρίς να βλέπει ποιος είναι μπροστά. Ένα ωραίο θέμα αυτό για ψυχίατρο. Δεν είναι τη παρούση. Θα πάμε στον κύριο Αντώναρο. Αντώναρο ήταν εκπρόσωπο τύπου του Καραμαλή. Τα θυμόσαστε αυτά. Κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Μας είχε δώσει φοβερό υλικό. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανε tweets διάφορα και έλεγε ότι η διαφορά θα είναι 1,5-2 μονάδες. Έπεσε μέσα όπως όλοι γνωρίζουμε. Είδα ότι κάνατε μία ανάρτηση που γράφεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στα χέρια της μία δημοσκόπηση βάσει της οποίας είναι μπροστά μόνο κατά 1,2%. Έγραψα ακριβώς, γιατί θέλω να την επαναλάβω, ότι ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας έχει μία τέτοια δημοσκόπηση στα χέρια του. Εκείνο το οποίο έχω διαπιστώσει και το είπα και προχτές σε μια άλλη δημόσια παρέμβασή μου σε ένα ιδιωτικό κανάλι είναι ότι, το είπα βέβαια λίγο σκοπτικά, ειρωνικά, αλλά είναι αλήθεια ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε δημοσκοπήσεις όπου οι δημοσκόποι θα χάνουν κάθε μέρα, από τη Δευτέρα το έχω πει, μισή έως μία μονάδα μέχρι την Παρασκευή που στελειώνει. Μισή έως μία μονάδα στη διαφορά. Στη διαφορά. Στη διαφορά, αυτά λοιπόν έλεγε ο Αντώναρος, τα έγραφε κιόλας και έπεσε μέσα και αυτός. Επιβεβαιώθηκε, δεν είναι λίγο στη ζωή να επιβεβαιώνεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ακούσουμε τώρα μια ανάλυση για το τι γίνεται στην αριστερά στην Ελλάδα. Γενικότερα, αυτό που λέμε αριστερά, όλα χωράνε μέσα. Την ανάλυση την κάνει η κυρία Καρακώστα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά. Υπάρχουν στην αριστερά επίσης δύο απόψεις. Δύο απόψεις. Που την έχει και τη συντηρεί σε ένα μεγάλο ποσοστό το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το σέβομαι. Η άποψη ότι μόνο με επανάσταση μπορεί να αλλάξει ο κόσμος και αν ο κόσμος δεν θελήσει να κάνει την επανάσταση θα παραμένουμε σαν αντιπολίτευση. Υπάρχει λοιπόν μία άποψη τέτοια και υπάρχει και άλλη άποψη του εμείς πρέπει να πάμε με μεταρρυθμίσεις στον χώρο της αριστερά. Σταδιακά. Εμείς ανήκουμε σε αυτή την περίπτωση. Αλλάζουμε τα πράγματα σταδιακά. Άρα λοιπόν, όπως θα διατυπώνει η κυρία Καρακώστα, επανάσταση ή μεταρρύθμιση. Αυτά τα δύο ρεύματα υπάρχουν στην αριστερά γενικώς στην Ελλάδα και παντού φαντάζομαι. Η επανάσταση μπορεί να σε οδηγήσει παντού είναι η αλήθεια, όπως η δημοσιογραφία. Δεν γίνεται γενικώς συχνά, αλλά ακούγεται ωραίο, μπορεί να σε οδηγήσει παντού. Η μεταρρύθμιση, εκεί που σε οδηγεί σίγουρα, είναι στον Κούλι. Άκου τη χλεμπόνα. Σουρέ ζήλη της κοινωνίας και εσύ και ο άλλος παλιοξεφτήλες που μου φέρατε το κούλι από τους άλλους τους δεξιούς